bekle de sonuncuyum. Kahrediyor hayat beni, ben acılar çocuğuyum. Yıllar yılı dert yolunda, ne ikne de sonuncuyum. Kahrediyor hayat beni, ben acılar çocuğuyum. Söylemiyor kimse derman, öyle zor ki mutlu olman. Yüreğimde büyük ferman, acıların çocuğuyum. Ben acılar çocuğuyum. Alemin en kralı Kral FM, ben Deniz Nöbetçi Erdem, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili Ferhat kardeşime söz verdim, bu şarkıyla gireceğime dair ya, girişi yaptık. Nazım abi inşallah kayıt yapmıştır. Ferhat'a ve ailesine çok çok selam olsun. Bir de Sultantepe'den Tufan kardeşim vardı. Geçen Müslüm Baba'nın cenazesinde karşılaştık. O da bazı iddialarda bulundu ama iddiaların hiçbiri gerçek olmadı. Tufan kardeş, dinliyorsan sana da selam olsun. Sevgili Ferhat kardeşime de, sevgili Hüseyin'e de çok çok selamlarımı iletiyorum. Bu işler böyle. Rabbül Alemin. Evet, bugün çok üzücü bir haber aldık sevgili kralcılar. Benim de çok sevdiğim bir isimdi. Tanışma şansına sahip oldum ama tabii kendisiyle oturup ben, çünkü tarih benim özel ilgi alanım, çok seviyorum tarihi ben. Yani bu benim lise yıllarımdan beri benim özel alakam vardır. Tarihi mekanları da severim, tarihi okumayı da severim. Yani oturup sohbet etmek, konuşmak çok isterdim. Ama tabii o çok zor bir şey belki. Belki akademisyen falan olsaydık, yani bir doktora falan yapsaydık, onun şeyinde yer alabilirdik, belki ekibinde yer alabilirdik. Çok büyük bir bilim adamıydı. Bütün Türkiye'ye tarihi sevdiren bir isimdi. Üslubuyla, tavrıyla, tarzıyla gerçekten anlatması zor, ifade etmesi zor. İlber Hoca, mekanı cennet olsun, hepimizin tarihe bakışını değiştirdi. Hepimizin merakı oluştu onun sayesinde. Hepimiz kitaplara yöneldik, dergilere yöneldik. Osmanlı tarihini, camileri, Mimar Sinan'ı, Kanuni Sultan Süleyman'ı, Pargalı'yı, hep bunları araştırmamızın başlıca müsebbibi, başlıca nedeni hep İlber Hoca'ydı. Bize çok şey kattı. Allah gani gani rahmet eylesin. Tabii herkesin bir sözü, süresi var. Herkesin bir ömrü var. Bu ömür bir yerde tabii ki bitiyor. Onun da süresi 13 Mart itibariyle dolmuş. Allah gani gani rahmet eylesin. İnşallah cenaze namazına katılmak istiyorum. Orada yer almak istiyorum. Daha herhalde ayrıntılar belli olmadı. Olduğu zaman da inşallah hocamı son yolculuğuna uğurlayacağım. Allah kanı gelin, rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Dualarımız İlber Hoca ile her şey için sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bizi bambaşka bir noktaya götürdü tarih anlamında. Nur içinde yatsın. Yıkıla yıkıla yaşayan benim, geceler boyunca kahrolan benim, ah edip inleyen yıpranan kötüysen, düşkünsen, kime ne bundan? Kötüysen, düşkünsen, kime ne bundan? Hayatım karanlık, yerlerde geçerdeyim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysen, düşkünsen, kime ne bundan? Kötüysen, çektiğim çileler kendime benim, tutup da birine vurmaz ki elim. Çekilin üstüme, varmayın beni. Kötüysen, düşkünsen, kime ne bundan? Kötüysen, düşkünsen, kime ne bundan? Hayatım karanlık, yerlerde geçer, beyim durulmuş kadehe Çektiğim çileler kendime benim, tutup da dizine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer, yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Kime ne bundan? Çağırma beni boş yere, dönemeyiz o günlere. Ayrıldık ya biz bir kere, olmaz artık, olmaz artık. Çağırma beni boş yere, dönemeyiz o günlere. Ayrıldık ya biz bir kere, of, olmaz artık, olmaz artık. Kral Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Bir bütündük bak bölündük, kalbimize hasret gömdük. Bir değil bin çile gördük, ah. Olmaz artık, olmaz artık. Bir bütündük bak bölündük, kalbimizde hasret gömdük. Bir değil bin çile gördük, of. Olmaz artık, olmaz artık. Denemeye hiç lüzum yok, aşkımızın düşmanı çok. Yok bir tanem, çaremiz yok. Olmaz artık, olmaz artık. Denemeye hiç lüzum yok, aşkımızın düşmanı çok. Yok bir tanem, çaremiz yok. Olmaz artık, olmaz artık. Bir bütündük bak bölündük, kalbimize hasret gömdük. Bir değil bin çile gördük. Olmaz artık, olmaz artık. Bir bütündük bak bölündük, kalbimizde hayret gömdük. Bir değil bin çile gördük. Of, olmaz artık, olmaz artık. Bir bütündük, bak bölündük. Kalbimize hasret gömdük. Bir değil bin çile gördük. Olmaz artık, olmaz artık. Bir bütündük, bak bölündük. Kalbimize hasret gömdük. Bir değil bin çile gördük. Benim çok sevdiğim, ben iki sesi de iki yorumu da çok seviyorum. Çok özel sesler, çok özel yorumlar. Sevgili Muhteşem Can'dan yine çok özel bir birlikteliğe imza atmış. Harika Avcı ve Müslüm Baba, olmaz artık, olmaz artık. Çok ya zaten baba işin içinde oldun mu, yorumda baba oldun mu, söylenecek hiçbir şey yok. O ne söylerse söylesin hiç önemli değil, ama Harika Avcı ile beraber olunca, Harika Avcı'nın da ben sesini, yorumlarını çok seviyorum. Çok güzel bir yorum olmuş. Sevgili Muhteşem abiye de bu güzel hatıraları hep canlandırdığı için ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Eleanor Müziğe de çok çok selam olsun. Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Aklımdan çıkmıyorsun, büyümü yaptın bana. Seviyorum seni ben, inan tabancasına. Aklımdan çıkmıyorsun, büyümü yaptın bana. Büyük söz söylemiştin, ben aşık olmam derdin. Hayatımdayım yoksa yalnız sana yenildim. Büyük söz söylemiştin, inanmaz herde bilmem, yar etmem başkasına. Bırakamazsın beni, yapamam tek başıma. İnanmaz herde bilmem, yar etmem başkasına. Ömrümde tatmamıştım. En kısa bir zamanda inan sana alıştım. Böyle bir heyecan ömrümde tatmamıştım. En kısa bir zamanda inan sana alıştım. zamanda. Oh, inan sana düştüm. Yar etmem başkasını, bırakamazsın beni benim. Yapamam tek başıma, inan mahşerde bile. Yabancılar gibi bırakıp gitti, bırakıp gitti, bırakıp gitti. Gitmeseydi onun kolu olurdum, çiğneyip geçti yolu olurdum. Bir ömür aşkıyla dolu olurdum. Ne yazık kullandı bilmeden. Yazık bunları bilmeden gitti, bilmeden gitti, bilmeden gitti. Gitmeseydi yavrum olurdu, şimdi geçti yol olurdu. Bir ömür aşkıyla dolu olurdu, ne yazık bunları bilmeden gitti. Bilmeden gitti, bilmeden gitti. Gitmeseydi onun kolu olurdum, çiğneyip geçti yolu olurdum. Bir ömür aşkıyla dolu olurdum, ne yazık bunları bilmeden gitti. Kim bilir kaç aşık arada. Kim bilir kaç kırık kalp var şu yollarda. Ve sen üstlerine basıp da geçerken, ben yaptım diyorsan, ne geçti ne geçti ne geçti ki eline. Aşkı bir oyuna benzeten canım sevdiğim, aşkı bir oyuna benzeten canım sevdiğim. Bu şarkıda hep Orhan Baba'nın Müjde Ağar'la olan bir filmi var sevgili kralcılar. İsmi de Ne Geçti Eline olabilir. Tam ayrıntıyı hatırlayamıyorum da Orhan Baba Müjde Ağar'la aralarında bir problem var, bir sıkıntı var. Müjde Ağar başka birisiyle geliyor ama yanındaki tam hatırlayamıyorum onu ya. Yanındaki kişiyi hatırlayamıyorum. O da başrollerden biri. Sahneye çıkmış Orhan Baba, sahneye bu şarkıyla çıkıyor. Hani Müjde Ağar'a nazire yapmak amacıyla Orhan Baba'ya söylüyorlar. Yani böyle böyle geldi nişanlın, eski nişanlın, artık bilmiyorum tam nasıl ifade ediyorlar. Orhan Baba da direkt bu şarkıyla birlikte, ve sen bunların hepsine basıp da geçtiysen, hepsini darma duman ettiysen, ne geçti eline diye öyle Müjde Ağar'a bir nazire yapıyordu. Türk filmleri tabii o zaman çok önemli, şarkıları dinlemeniz için büyük bir fırsat sizin için. O yüzden de filmler de çok takip ediliyor tabii. Gelip görmeyeceksen, gidip dönmeyeceksen, gelip görmeyeceksen, beni sevmeyeceksen, girme günahıma ben. Beni sevmeyeceksen, girme günahıma benim. Duydum ki gidiyorsun, beni terk ediyorsun, beni unut diyorsun sevgilim. Zalimsin, beni unut diyorsun sevgilim, zalimsin. Sevenler boyun eğer, gitme sana nazar değer. Sevenler boyun eğer, gitme sana nazar değer. Nazar boncuğu takardın, sen benim olsaydın eğer. Nazar boncuğu takardın, sen benim olsaydın eğer. Duydum ki gidiyorsun, beni terk ediyorsun, beni unut diyorsun sevgilim, zalimsin, beni unut. zalimsin sevgilim, zalimsin. Açılmadım güller gibi, unutmadım eller gibi, boz bulanık seller gibi çaladım senin için, boz bulanık seller gibi çaladım senin için, senin için. Şimdi bilmem neredesin, benden uzak kiminlesin. Damla damla gözümdesin, ağladım senin için. Damla damla gözümdesin, ağladım senin için, senin. Sensiz hayat bir işkence, dilimdesin gündüz gece, satır satır hece hece şarkılarım senin için, satır satır hece hece şarkılarım senin için, senin için. Şimdi bilmem neredesin, benden uzak kiminlesin. Damla damla gözümdesin, ağladım senin için. Damla damla gözümdesin, ağladım senin için. Garip der ki neyleyim, derdim kime söyleyeyim, can vermeden gel göreyim, öleceğim senin için, ibadetim senin için, dualarım senin için, senin için. Sanma ki yaşıyorum. sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim, kendi kendime, kendi kendime arıyorum. İstemem güneş batsın, istemem karanlık. Böyle bir akşamüstü ah, çıkardın dargınlığı. Karanlık bahtım gibi sardı tüm benliğimi. Böyle bir akşamüstü bıraktın ellerimi. Böyle bir akşamüstü ah, bıraktım ellerimi. Sanma ki yaşıyorum, sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim, kendi kendimi arıyorum. Sanma ki yaşıyorum, sanma ki ben çok mutluyum. Tek geri dönmeye seni acılara bürüdün ah, hem kendini hem beni. Aşkta gurur olmazmış, bunu sen söylemiştin. Ellerin ellerinde ah, ne yeminler etmiştin. Gözlerin gözlerimde çok yeminler etmiştim. Sanma ki yaşıyorum, sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim, kendi kendimi arıyorum. Sanma ki yaşıyorum, sanma ki Kral FM'i dünyanın her yerinden Kral Müzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. Ama sen gidince ben hep ağladım. Ne yas tuttum ne de kara bağladım. Sanma sen gidince ben hep ağladım. Ne yas tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geçte olsa anladım. Kaderimdir dedim. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Kaderimdir dedim. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Üzülmedim ki. Kaderimdir dedim. Üzülmedim ki. Gülümü sulamadan kuruttun. Ben gönlümü sazım ile avuttum. Aşk gülümü sulamadan kuruttun. Ben gönlümü sazım ile avuttum. Ey inanç ismini bile unuttum. Kaderim dedim. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Kaderim dedim. Üzülmedim ki, üzülmedim ki, üzülmedim ki. Kaderimdir dedim. Üzülmedim ki. Ben meçhule doğru gidip koşarken bir yalnızlık benim için başlarken. Ben meçhule doğru gidip koşarken bir yalnızlık benim için başlarken. Sen bu güzel aşkı hiçe sayarken kaderimdir dedim. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Kaderimdir dedim. Üzülmedim ki. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Kaderimdir dedim. Üzülmedim ki. Kaderimdir dedim ay ay. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Kaderimdir dedim. Üzülmedim ki. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Kaderimdir dedim ay ay ay. Üzülmedim ki. Sanma, sanma sen gidince ben hep ağladım. Ne yas tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geçti olsa anladım. Bir gerçeği geçti olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Ben meşhure doğru gidip koşarken bir yalnızlık benim için başlarken sen güzel aşkı içe sayarken kaderimdir dedim. Kaderimdir. Başımdasın bulut bulut, içimdesin ey umut umut. Diyorsun ki beni unut, unut ama ben asla seni. Başımdasın ey bulut bulut, içimdesin ey umut umut. Diyorsun ki beni unut, unutamam ey asla seni. Unutamam asla seni. Terk etsen de gitsen beni, ne yapayım ey seviyorum. Unutamam asla seni. Unutamam asla seni. Terk etsen de gitsen beni, ne yapayım seviyorum. Unutamam asla seni. Ne yapayım seviyorum. Unutamam asla seni. Terk edip de gitsen beni, unutamam ey asla seni. Sensin benim tek eğlencem, kederim dostum işkencem. Hayattaki tek bilmecem, çözemedim ey asla seni. Sensin benim tek eğlencem, kederim dostum işkencem. Hayattaki tek bilmecem, çözemedim ey asla seni. Unutamam asla seni. Terk etsen de gitsen beni, ne yapayım ey seviyorum. Unutamam ey asla seni. Unutamam asla seni. Terk etsen de gitsen beni, ne yapayım seviyorum. Unutamam asla seni. Ne yapayım seviyorum. Unutamam asla. onun gururuna, gülüşüne bak. Bu aşkın suçlusu yalnız ben miyim? Onu dayak, tanrım ateşle yak. Bu aşkın suçlusu yalnız ben miyim? Onu dayak, tanrım ateşle yak. Ateşlerde yak. O hiçbir cezayı hak etmedi mi? Onu dayak, tanrım ateşlerde yak. O hiçbir cezayı hak etmedi mi? Onu dayak, tanrım ateşlerde yak. Ateşlerde yak. Öğrensin sen beni, beni haline dil. Onu dayak, tanrım cehennemde yak. Ben nasıl çektiysem ona da çektir. Ben gibi onu da canımdan bezdir. Öğrensin sevmenin bedeli nedir? Onu da yak tanrım, ateşlerde yak. Onu da yak tanrım, cehennemde yak. Cehennemde yak. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Müzik Sen mi dedin sevgiliye böyle zalim olmasını? Nasıl taktın boynumuza bu felaket halkasını? Her gönlünü bir köşesini de yaralamış bir yer vardır. Benim gibi çilekeşin yaşaması ıstıraptır. Nice ümitlerle bakarken yarına şimdi ben de düştüm kader tuzağına. Bana mutluluğu vaat eden ümitlerle şimdi terk ettiler beni birer birer. Sözüm, ben çekemem bunca kahrı gör. Ergen genelde hep kendi şarkıları, yani kendi derken kendine yazılmış şarkı. Ali Tekin Türe Benim İçin Üzülme şarkısını yazarken, Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem yazarken Bergen'e özel yazmıştır diye tahmin ediyorum. Ama böyle arada farklı renkler de var. Tabii Bergen çok büyük bir yorumcu, çok usta bir ses. her şarkının hakkını fazlasıyla veren bir isim. Bir de Orhan Baba şarkısı olunca tadından yenmiyor. Işıklar altında sönmüş gibiyim, dostların içinde yalnız biriyim. Bilinmez yollara girmiş gibiyim, mevsimsiz sarardı benim hayatım. Mevsimsiz sarardı benim hayatım. Çekilmez süledir benim hayatım. Müzik. Bu yüzden yorgun. Erdem, Erdem, Erdem. Dudaklarımda yaşayamadığım çocukluğumun gençliğimin şarkısı. Dört yanım hüsran, dört yanım yalan, dört yanım hüzün, dört yanım isyan. Yanık bir şarkıda dolar bakışlarım, annemin ellerini arıyor avuçlarım. Beni anneme götürün, beni anneme götürün. Vazgeçtim bütün sevdalarımdan, saltanatımdan, köhne dünyanın. Ne dosta vefa, ne aşkta huzur, her gün bir kahvelik kalbimden vurur. Yanık bir şarkıda dolar bakışlarım, annemin ellerini arıyor avuçlarım. Beni anneme götürün, beni anneme götürün. Götürün, ah beni anneme götürün, Sesin gelmez haber gönder neredesin? Dönemedin ulaşılmaz yerdesin. Ben aklımı senle bozdum sevdiğim. Sende kaldı yüreğim. Sende soldu yüreğim. Bilmem kime bakar gözlerin. Bilmem kimi sarar ellerin. Bilmem kimi söyler dillerin. Sende kaldı yüreğim. Sende soldu yüreğim. Bilmem kime bakar gözlerin. Bilmem kimi sarar ellerin. Bilmem kimi söyler dinledin. Sende kaldı yüreğim. Sende soldu ayağına serdim yar umutları. Yaşamadan tükettin yarınları. Çek silahı, vur bitir acıları. Sende kaldı yüreğim. Sende soldu yüreğim. Bilmem kime bilmem kimi sarar ellerin. Bilmem kimi söyler dillerin. Sende kaldı yüreğim. Sende soldu yüreğim. Bilmem kime bakar gözlerin. Bilmem kimi öyledir. Ben belki de suç bende, günah bendedir. Bence yaşamak onu öyle sevmektir. Yeter ki sağ olsun, yetişir bana. Kul hatasız olmaz, o da öyledir. Belki de suç bende, günah bendedir. Bence yaşamak onu öyle sevmektir. Yeter ki sağ olsun, yetişir bana. Yaşasın yeter. Ayda yılda yüzünü göreyim yeter. İsterse yıllarca sormasın beni. Kul hatasız olmaz, o da öyledir. Belki de suç bende, hata bendedir. O benim canımda, candan ötedir. Yeter ki sağ olsun, yetişir bana. Kul hatasız olmaz, o da öyledir. Belki de suç bende, günah bendedir. Bence yaşamak onu öyle sevmektir. Yeter ki sağ olsun, yetişir bana. Kabrimde yine de severim zalim olsa da. Kul hatasız olmaz, o da öyledir. Belki de suç bende, hata bendedir. Bence yaşamak onu öyle sevmektir. Yeter ki sağ olsun, yetişir bana. Hasretinle uyanıp bugün yine yok demek bilsen ne zulüm. Kah resmine bakıp, kah anılara dalıp, bugün yine yalnızım demek ne ölüm. Her gecenin sabahında hasretinle uyanıp, bugün yine yok demek bilsen ne zulüm. Kah resmine bakıp, kah anılara dalıp, bugün yine yalnızım demek ne zulüm. Sen canımsın, sen kanımsın, seninle bana vururum varlığıma. Sen canımsın, sen kanımsın, seninle inanırım yaşadığıma. Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar resteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozuyuk, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi iki büyük ustayı, iki büyük efsaneyi rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam. Hep damar, hep damar. Full damar. Kral, kral. sevgiye muhtaçtım ben bir zamanlar. Sevdim de ne oldu anlayamadım. İnanamam artık beni sevene. Ben bu yüzden oldum dertler insanı. Sevgiye muhtaçtım ben bir zamanlar. Sevdim de ne oldu anlayamadım. İnanamam artık beni sevene. Ben bu yüzden oldum dertler insanı. Anam yok, babam yok. Yalnızlık korkusu çöktü içime. Kimsem yok, yarim yok. Yalnızlık korkusu çöktü üstüm. Anam yok, babam yok. Yalnızlık korkusu çöktü içime. Kimsem yok, yarim yok. Yalnızlık korkusu çöktü üstüme. Kötü yazıyı nasıl sileyim? Tanrım al canımı rahat edeyim. Dostu düşmanımı ben bilemedim. Ben bu yüzden oldum dertler insanı. Bu kötü yazıyı nasıl sileyim? Tanrım al canımı rahat edeyim. Dostu düşmanımı ben bilemedim. Ben bu yüzden oldum dertler insanı. Anam yok, babam yok. Yalnızlık korkusu çöktü üstüme. Kimsem yok, yarim yok. Yalnızlık korkusu çöktü üstüme. Anam yok, yarim yok. Yalnızlık korkusu çöktü üstüme. Kimsem yok, yarim yok. Yalnızlık korkusu çöktü üstüme. Kral FM'i dünyanın her yerinden Kral Müzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. Gidecek bir gün kanma sever gibi göründüğüne, seni sevmiyorum diyecek bir gün. Aldanma çocuksun mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Kanma sever gibi göründüğüne, seni sevmiyorum diyecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı. Ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı. Hesabı vermeden gidecek bir gün. Hesabı vermeden gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı. Ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı. Hesabı vermeden gidecek bir gün. Hesabı vermeden gidecek bir gün. Uğruna yılları harcayacaksın. Aşkını ömrünle bir tutacaksın. Ne yazık sonunda ağlayacaksın. Gururunu yere atacak bir gün. Uğruna yılları harcayacaksın. Aşkını ömrünle bir tutacaksın. Ne yazık sonunda ağlayacaksın. Gururunu yere. Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Kadirine kolaylıklar. Sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Aldanma çocuksu mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı. Ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı. Hesabı vermeden gidecek bir gün. Gidecek bir gün. Aşık olmak mı tövbeler olsun. Seviyorum seni dersem dilim tutulsun. Bağrıma taş bastım haberin olsun. Yemin ettim aşka tövbeler olsun. Tövbeler olsun. Bana gülen benden besbeter olsun. Yemin ettim kara gözüm tövbeler olsun. Bana gülen benden besbeter olsun. Sana aşkı anlatacak sözüm kalmadı. Senin için ölmeye lüzum kalmadı. Yemin ettim aşka tövbeler olsun, tövbeler olsun. Bağrına taş bastım, haberin olsun. Bana gülen benden. Seninle bir zamanlar mesut günler geçirdim. Ümit dolu gönlümde sana bir ömür verdim. Seninle bir zamanlar mesut günler geçirdim. Ümit dolu gönlümde sana bir ömür verdim. Aşkınla hep ağladım, inledim. Gözyaşımı silmedim sevgilim. Anlamadın sen beni, affedemem ben seni. Bilmedin oh, bilmedin kıymetimi. Bilmedin oh, bilmedin kıymetimi. Beni ömrüm boyunca ümit verip beklettin. Ellerle bir olunca aşkımı inkar ettin. Beni ömrüm boyunca ümit verip beklettin. Ellerle bir olunca aşkımı inkar ettin. Aşkımla hep ağladım, inledim. Gözyaşımı silmedin sevgilim. Anlamadın sen beni, affedemem ben seni. Bilmedin oh, bilmedin kıymetimi. Bilmedin oh, bilmedin kıymetimi. Bana çaresiz. sensiz gönlümü avuttum sanma. Ne olur sevgilim dön artık bak. Hasreti bana sor, sensizlik yakan kor. Yokluğun öyle zor, zor dön artık bana. Hasreti bana sor, sensizlik yakan kor. Yokluğun öyle zor, zor dön artık bana. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kadir Han, İlaç Gibi Radyo.